Ikaw lamang ang pag-ibig ko. Ikaw ang siyang tanglaw sa buhay kong ito. Labis kitang minahal, alam ito na may kapal. Hinding-hindi magpapako ang pag-ibig ko sa'yo. Magpahanggang wakas ika'y mamahalin. Magpahanggang wakas pangakong di magtataksil. Magbago man ang ihip ng hangin, ika'y bigla mang lumayo sa'kin. Habang may panahon, pag-ibig ko'y itutugon. Magpahanggang wakas, isisigaw ng puso ko'y ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Lumipas man ang panahon, sana'y huwag kang mangangamba. Nariyan ako lagi yung pag-iisa. Tagaraw man ay ulanin, di man dumungang ang bituin. Wala nang dapat pang gawin kundi ikaw ay sambahin. Magpahanggang wakas ika'y mamahalin. Magpahanggang wakas pangakong di magtataksil. Magbago man ang ihip ng hangin, ika'y bigla mang lumayo sa'kin. Habang may panahon, pag-ibig ko'y itutugon. Magpahanggang wakas, isisigaw ng puso ko. Ikaw